entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Kuzey Yarımküre'nin yaz mevsimi bitiminde yani Eylül ayında Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzları yani Kuzey Okyanusu'na uzanan buz kütleleri sıcak mevsimin sonunda en küçük hacmine ulaşır. O yüzden Eylül ayında yapılan yüzey ölçümleri önemlidir. Son yıllarda bilim insanları bu buz tabakalarının göreceli bir şekilde hızla her geçen 10 yılda %13.1'ini kaybedecek kadar yüksek bir oranda yok olduklarını gözlemliyorlar. Denizler üzerindeki buz tabakaları her ne kadar direkt olarak deniz seviyesine etki etmeyecek olsa da onların erimesi demek deniz suyu sıcaklık ve tuzluk oranlarındaki değişimi de tetikleyeceği okyanus akıntılarının güçlerinde göreceli bir değişim. Bu akıntıların etkisi altında bulunan bölgelerde karasal iklim değişiklikleri ve bu değişikliklerin tetikleyeceği okyanus kıyısı olmayan iç kesimlerde de atmosferdeki olası basınç farklarını da destekleyeceği rüzgar rejimlerinde değişim demek. Ya da bu deniz buzullarının olmadığı bir dünya, onların bir set gibi koruduğu ve deniz suyu seviyelerini birebir etkileyecek kara buzullarının da ciddi oranda tehlikeye girmesi ve hali hazırda başlayan erimenin hızlanması demek. Yaşadığımız gezegendeki her şey fizik ve kimya kanunları ile birbirine sıkı sıkıya bağlı. Birinde oluşacak bir dengesizlik diğerlerini katlanarak büyüyen bir hızla etkiliyor. Bir seri domino taşı düşünün, ancak öyle bir düzende sıralanmış ki bu taşlar birini devirdiğiniz zaman sadece hemen arkasındaki devrilmeyi beklemiyor. Birisi devrildiğinde birkaçı birden harekete geçiyor. Bu hareketler serisi kompleks ve hiçbir matematik formülü ya da formüller serisi bu dinamik dağılımın tam tamına bir modelini üretemiyor. Yani az sonra konuklarımızla da konuşacağımız gibi buzullar eridiği zaman sadece deniz suyu seviyeleri yükselmiyor. İklim değişiyor, ağaçların çiçek açma dönemlerinden tarladaki hasatın zamanına kadar her şey etkileniyor. Ve biz bu etkinin ne oranda olabileceğini, ne yöne evrilebileceğini ancak puslu bir camdan bakarcasına öngörebiliyoruz. Gerisi bu değişimin hız arttıkça giderek büyüyen bir belirsizlik. Konuklarımız Türkiye'nin ilk kutup araştırma merkezi olan İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Bilge Tutak ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Burcu Özsoy. Bugün günlerden 17 Mayıs 2021 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Bilge Tutak, İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak bugün buradasın. Aynı zamanda Burcu Hocam, Profesör Doktor Burcu Özsoy, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü. Her ikiniz de hem Bilge sen fiziksel oşinografsın, okyanus modellemesi yapıyorsun. Burcu Hocam siz de deniz buzlarını çalışıyorsunuz. Kara buzullarına da bakıyorsunuz anladığım kadarıyla ama hem Kuzey Kutbu'nda hem Antarktika'dasınız. Her iki tarafı da inceliyorsunuz. Gözleriniz orada. Biz bir süredir Entropi'de iklim dosyasını açtık ve başlık başlık ilerliyoruz. Burcu Hocam siz aynı zamanda IPCC raporunun kriyosfer bölümünün de imzacılarındanmışsınız. Bugün ben bunu öğrendim. Çok da mutlu oldum. Doğru insanlarla birlikteyiz burada. Mikrofonu size bırakacağım ve sizden ricam bize kutuplarda ve kutuplarla ilintili olarak okyanuslarımızda neler oluyor, dünyayı neler bekliyor, ne durumdayız bir özet yapmanızı rica edeceğim. Okyanusların üzerindeki değişim buzulları, deniz buzlarını ve kara buzullarını etkiliyor. Onlardaki değişim okyanusla beraber atmosferi etkiliyor ve aslında burada çok doğru bir tabir mi bilmiyorum ama ben kısır döngü olarak adlandırıyorum. Bir yandan da tekrar dönüp okyanus ve deniz buzunu etkiliyor bu atmosfer. En çok konuşulan gündem okyanuslarla ilgili şu anda bir denizlerdeki görülen ısınma atmosferle beraber. İkincisi de su seviyesinin yükselmesi. Su seviyesinin yükselmesi birazcık daha, yani bunu görüyoruz tabii ki. Yani özellikle işte NOAA'nın ve NASA'nın uydulardan topladığı deniz seviyesi anomali verilerinden baktığımızda son yaklaşık işte 100 senede bir kısmı da tabii ölçülmüş veri. Yaklaşık bir işte yani bölgelere göre de tabii çok değişiklik gösteriyor ama yaklaşık işte 80 milimetre ile 200 milimetre arasında bir yükselme söz konusu bölgesel değişikliklere göre. Bu ama ne kadar tabii, bir zamanda, pardon bilgisizlik. Yaklaşık 100 senelik bir dilim diyelim buna. Bir yandan da tabii yani şu var, atmosferdeki karbon miktarı. Yani o yüzden aslında ayırmak çok zor diyorum. Karbon miktarı yükseldikçe, karbondioksit miktarı yükseldikçe bu sefer sera gazı etkisiyle daha fazla sıcaklığı dünyanın içerisinde tutmuş oluyoruz. Atmosferin içerisinde tutmuş oluyoruz ve bu hem karasal hem de denizel hem de buzulların üzerinde ciddi bir baskıya sebep oluyor. Şimdi orada bir parantez açalım. Aynı zamanda biz sürekli bundan bahsediyoruz. Entropide de defalarca söyledik. Okyanusların da karbondioksiti atmosferden bir şekilde çekip almaları konusunda çok büyük havuzlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada da aynı zamanda ciddi bir rezerv söz konusu. Fakat deniz suyu sıcaklıkları da arttığı zaman bu atmosfer, okyanusların tuttuğu karbondioksit miktarı arındaki gerek değişim, gerek potansiyel emisyon ne durumda olacak? Yani asidifikasyondan bahsediyoruz, kendi biyolojik yapılarının, kimyasal yapılarının değişmesinden bahsediyoruz ama onun dışında bu karbondioksit emisyonunda nasıl bir değişiklik olacak? Siz neler öngörüyorsunuz? Yani şimdi zaten IPCC'nin raporlarına göre artık biliyorsunuz senaryolar var. Yani hali hazırdaki durumda bile devam etsek şu an 1,5 derece ısınmayı zaten artık kabullenmiş durumdayız. Karbon miktarını yani azaltmak tabii ki bir esas hedef ama zaten önce azaltmaktan ziyade olduğu yerde bir sabit tutabilmek lazım. Bu Keeling eğrisi var, atmosferdeki karbondioksit miktarını gösteren. 1956'dan beri Hawaii'de ölçülüyor ama ondan öncesinde de işte buzullardan aslında yani işte Antarktika'da Vostok gölünün üzerinde 4 kilometrelik bir buzul alınmış durumda ve bu buzullardan şunu biliyoruz, yaklaşık 800 bin yıllık bilgi çıkarabiliyoruz buradan. Bir ufak parantez açalım. Bu Hawaii'deki Manoa'daki karbondioksit emisyonlarının ölçülen merkezden bahsediyoruz. Evet, evet. Değil mi? Evet. Vostok'taki alınan da bir karot aslında ve onun içerisinden biz karbondioksit oranlarını geçmişe yönelik modelleyebiliyoruz. Yani bunları evet, çözümleyebiliyoruz değil mi? Evet, yani modellemek demeyelim çünkü modellemek aslında yaklaşım orada doğrudan şu yapılıyor. Buz karotlarından kesit alınıp kapalı izole bir ortamda buz eritilip içindeki karbon miktarına bakılıyor. Evet. Ne kadar geriye gidildi Vostok'ta bilgi? 800, şu an 800 bin yıl ama ya onaylandı ya onaylanmak üzere yeni bir proje Avrupa Birliği tarafı, daha doğrusu Avrupa Amerika muhtemelen yine ortak. Hedef şimdi bunu 1,5 milyon yıla götürmek, yani ikiye katlamak. Dolayısıyla çok daha geçmişe gideceğiz. Aradaki dönemsel karbon artışları dışında yani şu an tabii rekorlardayız. Yani artık 410-415 mertebeleri. Değil mi? Evet. Yani endüstri, pre-industry dediğimiz endüstri çağının öncesinde yani 1800'lerde, 250'lerdeyken şu an neredeyse iki katına çıkmış durumdayız. Burada bile koruyabilsek bizim için belki büyük bir kazanç. Tabii ki geriye götürmeliyiz karbon miktarını ama o kadar da kolay bir işlem değil. Yani çok büyük global şeyler yapmamız gerekiyor, anlaşmalar, işte Kyoto vesaire. Yani birazcık istem dışının da artık, yani istersek uyarız, istersek uymayız gibi değil de birazcık daha ciddiyetli bir yaklaşım olması gerekiyor. Peki okyanuslar ve buzullara geri dönersek, daha doğrusu deniz buzlarına geri dönersek bu oranlar nasıl yansıyor oraya? Deniz buzları aslında benim uzmanlık alanım. Hem Arktik'te hem Antarktika'da farklı aslında kulvarlarda inceliyoruz deniz buzunu. Çünkü kuzey bir okyanus tabii ki. Dünya ülkeleri kara parçalarıyla çevrili. Antarktika'da kendi başına bir kıta ve kıtanın etrafı deniz buzlarıyla kaplanıyor. Kış mevsiminde bu çok yüksek miktarlara, hatta ana karanın büyüklüğü kadar bir büyüklüğe ulaşıyor deniz buzları. Yaklaşık 14 milyon kilometre kare bir yüz ölçüme sahip Antarktika. Antarktika kadar bir deniz buzu oluşumu var kış aylarında. güneyde. Kuzeyde de 14 milyon 17 milyon kilometre kare kadar bir deniz buzu alanı 2000'li yıllara kadar kaplıyken kış aylarında, şimdi 1/3 oranda kuzeyde deniz buzlarının eridiğine şahit oluyoruz. Bunları da aslında uzaktan algılama uydularıyla 1970'lerden bu yana günlük verilerle değerlendirebiliyoruz. Ve bu geniş skalada yapılan ölçümlere göre 1/3 deniz oranının azalması maalesef ki kuzeyden güneye hareketli okyanus akıntılarını etkiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere normalde tabii kuzeydeki deniz buzları oluşurken okyanustaki tuzlar buz oluşumu esnasında buzun bünyesinde tabii bulunamıyor, tutunamıyor. Bu sebeple ağırlığı ve yoğunluğu sebebiyle dibe doğru çöküyor ve dipten kuzeyden güneye doğru büyük akıntıları başlatıyor. Son dönemdeki ölçümlere göre ve yayınlanan makalelere göre de bu akıntıda da yavaşlama maalesef ki 1/3 deniz buzu kaybından dolayı da bir yavaşlama söz konusu. Evet, evet hocam ve burada tam Bilge'ye tekrar dönüyorum çünkü Bilge hali hazırda bunun üzerine bir makale hazırlıyorlar, onlar bir ekip olarak. Öyle değil mi Bilge? Ne durumda okyanus akıntıları ve Burcu hocamın da çok güzel anlattığı gibi deniz buzlarının, ya biz bir ufak parantez açayım, yanlışsam lütfen beni düzeltin. Aslında biz deniz suyu seviyelerinin yükselmesinden bahsederken deniz buzları aslında bizim birinci kaygımız değil. Çünkü deniz buzları eridiği zaman aynı hep o analojiyi veriyoruz. İşte bir su dolu bir bardağın içerisindeki bir buz eridiği zamanki seviye artışıyla dışarıdan bir buz alıp bardağa atmak, yani kara buzullarının erimesiyle ve bu suyun okyanuslara deşarj olup seviyenin yükselmesiyle ikisinin arasında ciddi oranda fark var. Ama burada deniz buzları okyanus akıntılarını ciddi oranda etkiliyor. Çünkü oradaki tuzluluk oranını değiştiriyor, oradaki yoğunluğu değiştiriyor. Doğru muyum Bilge? Bu konunun uzmanı sensin. Evet evet, aynen Burcu'nun söylediği gibi, bir kere şimdi denize katılan tatlı su veya tuzlu su miktarında bir değişim var kuzeyde. Güneyde de şöyle bir durum görüyoruz aslında, bu Mehmet Hoca ile bizim çalıştığımız, Mehmet Ilıcak'la bir konu. Atmosferdeki de iklim değişikliği ile son 50 senede batılı rüzgar dediğimiz güney yarım kürede, yani batıdan doğuya doğru esen rüzgarlarda bir artış var. Hem şiddetinde artış var hem de kutuba doğru, güney kutbuna doğru bir kayma var. Şimdi aslında işte bu Antarktika'nın etrafındaki ana akıntı rejimi, Antarctic Circumpolar Current dediğimiz, Antarktik kutupsal akıntısı dediğimiz akıntının ana oluşma şeylerinden, mekanizmalarından bir tanesine de bu etki ediyor. Şimdi rüzgarlar arttığı zaman bu Antarktika kıyısından kuzeye doğru taşınımı değiştiriyor. Dolayısıyla aslında bu İşte konuştuğumuz meridional overturning circulation dediğimiz şey, yani ta kuzeyden derin suyun oluşması, güneyde bunun tekrar yüzeye çıkmasıyla ve tekrar ekvator civarında batmasıyla tamamlanıyor. Burada ciddi bir değişiklik var. Neye sebep oluyor? En önemli tetiklediği şeylerden bir tanesi buzulların altına, ice sheet'in altına eskiden bu sıcak sular girmez iken, şimdi artık girmeye başladı ve buzulları, yani buz tabakasını diyelim, yani deniz buzu değil de kalıcı olarak kıtanın kenarında bulunan buz katmanlarını alttan eritmeye başladı. Bu tamam, evet, ama bunun arkasından da şu geliyor: bu katmanlar denizin kenarında aslında arkadaki karasal buzulların öndeki en büyük destek. Eğer bu buzullar erirse bu sefer karasal buzullar da denize gelmeye başlayacak, denize doğru akmaya başlayacak ve yani akıyor zaten, bu artık tescillendi. Hatta dün bir tane makaleye denk geldim. 54 tane permanent ice sheet'in, yani kalıcı buz tabakasının 24'ünde ciddi bir erime söz konusu. Aslında bu şöyle, mesela Antarktika'da deniz buzu miktarı artıyor. Arktiğin ya da %1 civarında, %2 civarında bir artış var Arktiğe nazaran. Kuzey ama bu tabii, yani. Evet, ama bunun sebebi de aslında işte bu karasal ve kalıcı buz tabakalarından gelen soğuk katman. Bir süre sonra o da bittiğinde deniz buzunu Antarktika'da da kaybetmeye başlayacağız maalesef. Yani aslında karasal buzullar deniz buzlarını destekliyor ve biz burada şimdi çok gerçekten radikal görsellerle karşılaşıyoruz. Çok ciddi videolar geliyor. Tüm COVID kısıtlamalarına rağmen oraya giden ekipler orada mahsur kalıyor. Bazıları gidemiyorlar, çalışmalarını yapamıyorlar ama aynı Burcu Hocam'ın da söylediği gibi uydudan izlemeye devam ediyorlar. Ve olan ekipler de görselleri bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Son dönemde gene ciddi bir kırılma yaşandı, öyle değil mi? Kuzey plakaların bir tanesinde ve maalesef bunu orada gözlemlemesi gereken ekip COVID-19 kısıtlamaları yüzünden sahada olmadığı için ancak bunu uzaktan algılamayla kayda alabildiler. Burcu Hocam, şimdi siz Temmuz'da IPCC toplantısı, bakalım COVID kısıtlamalarıyla birlikte olacak mı, olabilecek mi, olamayacak mı? Sizin orada bu buz dünyası raporu diyelim, kriyosfere soğuk dünyanın raporu, sizin oradaki altını çizeceğiniz önemli başlıklar nelerdir? Aslında şöyle, IPCC'ye dediğiniz gibi buz bilimi, kriyosferde uzman görüşü katkısında bulunuyorum. Bilge Hocam'ın da dediği gibi farklı farklı senaryolar mevcut. Biraz önce siz de çok güzel altını çizdiniz. İşte deniz su seviyeleri artacak, buzullar eriyor. Daha magazinsel kısmı bu ama maalesef ki deniz buzları bizim iklimlerimizin kontrol mekanizması. Yani deniz buzları normalde atmosferin soğuğuyla okyanusların ısısı arasında güzel bir bariyer etkisi oluyor ve bu sayede bizim iklimimiz, normal yaşantımızdaki belirlediğimiz iklimimiz ve mevsimlerimiz oluşuyor. Şimdi 1/3 oranda kuzeydeki deniz buzu kalıcı olarak yok olduğu için, hani tabiri caizse ben şöyle diyorum, bu hani iklim değişikliği var mı yok mu, uzmanlar tartışıyor mu tartışmıyor, artık oraları geçtik. Bu evet. Bir Hollywood filmini izlemek gibi, işte patlamış mısırımızı elimize aldık, oturduk televizyon karşısında izliyoruz değil, arka bahçemizde yaşar olduk. Özellikle kuzey kesimlerindeki bu yoğun yağışlar. Tabii insan hayatını da çok kötü etkiliyor. İnsanlar evlerinden, barklarından oluyor. Hayatlar, canlar kayboluyor. Bir tek tabii ki yoğun yağış değil, aynı zamanda kuraklık gibi geri dönüşleri. Mevsimlerimiz, Türkiye'de biz 4 mevsimi dolu dolu yaşayan bir ülkeyken artık 3 bile değil, ben 2,5 diyorum. 2,5 nasıl olur, kafa karıştırıyor ama hakikaten yani 3'ten bile aşağıya düştük. Çok ciddi şekilde bir artış, bir azalış, kış o gelmesi gerektiği zamanda gelmiyor, yaz tam ne zaman belirli değil. Yani aradaki o geçişleri kaybettik, mevsimleri. Hı hı. Ve bu işte deniz suyu seviyesi artışı, o magazinsel kısmı bir kenara bıraktığımızda deniz suyunun, çok özür dilerim, deniz buzunun hem akıntıları böyle bu şekilde etkilemesi, hem de dediğim gibi atmosferle okyanus arasındaki o görevi sebebiyle mevsimlerimizi 1/3 kayıpla biz de kaybetmiş durumdayız. Ve bu geriye dönüş, Bilge Hocam çok güzel söyledi. Yani bir eşik noktası var. Senaryolar oluşturuluyor. İşte çok kötü senaryolar da var. 2100 yılında kuzeydeki deniz buzlarının tamamıyla yok olması gibi kötü senaryoyu da karşımıza alıyoruz. Ya da işte bu ısı artışını, eşik noktasını geçmeden durdurabileceğimiz bir nokta. En azından böyle bir geriye dönmek ne kadar kolay olur bilmiyorum tabii. Çünkü işte o 800 bin yıl önceki karbondioksit miktarı 280 ppm'lerden şu an 413-415 ppm'lere ulaştık. Bunlar fiziki olarak şu an ölçtüğümüz değerler. Eskiye nasıl dönebiliriz tabii bilincinde ben en azından bilmiyorum ama en azından bir dur, bir es, bir soluk alması gerekirse dünyanın tekrar en azından normallerimize dönmek gibi bir hususta söz konusu olabilir. Kötü modeller var IPCC'de, olumsuz modeller ama olumlu modeller de karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki tamamıyla bizim elimizde. Bu çok güzel bir haber. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi yani işin magazin tarafına bakarsak zaten yani dükkanı kapatıp gidelim artık. Öyle korkunç ve sansasyonel şeyler geliyor ki ama bir yandan da bilim dünyasından çıkan da özellikle bu bilgi sen de daha az önce bahsettin. Bu meridyonel yani boylam üzerinde gidip gelen yani Kuzey Kutbu ile aslında Güney Okyanusu'nu birleştiren akıntının etkilenmesi ve belki bunun Burcu Hocam'ın da söylediği gibi tuzluluk oranına ve yoğunluk oranına bağlı olarak senin de anlattığın gibi akıntının hızındaki herhangi bir değişiklik. Aynı zamanda Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre arasında da okyanuslar nezdinde ve dolayısıyla okyanuslarla kıyıları olan kıtalar nezdinde de ciddi sıcaklık değişikliklerine de yol açabilecek aslında, öyle değil mi? Yani yavaşlayan bir akıntı Körfez akıntısını belki yeteri kadar kuzeye iletemeyeceği için belki kuzeydeki ülkeler daha soğuk olacak, güneydeki ülkeler o kadar serinleyemeyecek vesaire. Senin öngörüler için Burcu Hocam'dan güzel haberler aldık. Yani en azından bir umut ışığımız var. Böyle o kadar da karamsar değiliz ama senin bize söylemek istediğin artık son maalesef bugünlük son şeyleri alıyorum. Haberleri, havadisleri alıyorum. Senin bize aktarmak istediğin bu okyanus akıntılarıyla ilgili son gelişmeler nelerdir? Sen ne öngörüyorsun? Evet, tabii ki dükkanı kapatıp dediğin gibi gidecek halimiz yok. Yani ben şunu, şöyle bir güzellik var aslında. Ben de o taraftan haber vereyim. Burcu Hoca benden önce Kutup Araştırma Merkezi'nin müdürü idi. Ben ondan devraldım. Biz yaklaşık 6 senelik bir merkeziz diyelim kuruluş itibariyle. 6 senede yaklaşık 50 ile 60 bin K12 yani anaokulundan lise sona kadar olan gence ulaştık. Ve yani sadece kutup değil, iklim konularında, iklim değişikliği, nasıl önüne geçebiliriz? Ya ben IPCC ismini ilk duyduğumda belki 30 yaşındaydım. Benim oğlum 13 yaşında IPCC'nin ne olduğunu biliyor. İklim değişikliğinin sebeplerini biliyor ve bunun önüne nasıl geçilebileceğine dair fikri var. Mesela bu yani ilk kez düzenlendi bu sene. TÜBİTAK kutup araştırmaları konusunda liseler için bir yarışma düzenledi. Burcu'dan biraz rol çalıyorum ama. yanlış bilmiyorsam TÜBİTAK BİDEB'in sanırım başkanı açıklamıştı. 1200 tane proje geldi liselerden. Yani bu aslında sadece bir de bizim ülkemiz için. Benim için büyük bir umut ışığı bu. Çünkü gençler bizden çok çok daha bilinçliler ve çok çok daha ona uygun. Çevre bilinçleri de daha yüksek ve ona uygun da davranıyorlar. Hani akıntılar falan evet bizim kontrolümüzde değil. Ama akıntıların değişimine sebep olabilecek neslin kontrolü bizde ve biz onlara bu bilgileri aktarıyoruz. Evet, yani iklim okuryazarlığını artırıp daha bilinçli bir şekilde bize dilimiz döndüğünce elimizden geldiği kadar entropide onu yapmaya çalışıyoruz. Yanlış bilinen doğruları biraz düzeltmeye çalışıyoruz. Eskiye getirmeye çalışıyoruz. O yüzden de sizin gibi böyle kıymetli işler yapan insanları burada ağırlıyoruz. Burcu Hocam, sizin de bugünlük son sözlerinizi alalım. Ben program öncesi sözümü aldım. İlerleyen programlarda tekrar sizi davet edeceğim. Tabii ki memnuniyetle katılırız. Ben hakikaten bu olanak için çok teşekkür ediyorum. Bilge Hocam'ın altını çizdiği gibi 7'den 70'e bir nesil ve biz bilinci çocuklara, gençlere muhakkak taşımaya çalışıyoruz. Teknofest bu sene bir ilki yaşadı. Kutup araştırmaları, projeleri, yarışması açtık. Buraya katılan öğrencilerin inşallah ikinci aşamaya da geçip çocuklarımız gelip sergilerini ortaya koyacaklar. Yani bir bilgidir, fikirdir, bir fikrim var, bilgim olduğundan öteye de geçtik. Çünkü yapılan her türlü çalışma özellikle çocuklar tarafından çok iyi noktalara getirilebiliniyor ve farkındalık bunların en güzel kısmı. Bilge Hocam'ın da dediği gibi yani IPCC şimdi master doktora derslerinde de anlatıyoruz ama aynı zamanda anda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de şu an IPCC konusunda fikir sahibi ve o konularda bize geri dönüşler de yapabiliyorlar. Yapıyorlar bu konuyla, özellikle iklim değişikliğiyle bu konuda yapabilecek ARGE konusunda ortaya çok güzel ürünler çıkarıyorlar. Bilinç farkındalık önemli. Ben bir de bir şeyin son olarak altını çizeyim. Yenilenebilir enerjilere dikkat çekip mümkün olduğu kadar bu kaynakların kullanılması yönünde de bir farkındalık oluşmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Her ikinize de vakit ayırıp katıldığınız için ve gerçekten gençleri bu konuda teşvik edecek belki en heyecanlı mesleklere sahip insanlardansınız. Çünkü Türkiye'deki öğrenciler sizin gibi kutupları tanıyan, dünyanın farklı iki ucundan onlara haberler, bilgiler sunan kişilere eminim böyle keyifle sizleri dinliyorlardır. Ve geleceğin kutup bilimcilerini de belki bu şekilde yetiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok, benim açımdan çok güzel bir program oldu ve ilerleyen entropilerde de her ikinizi de tekrar tekrar ağırlamak isterim. Sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Erzade.